بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كيف نتري شرنا تاتو موزي وشوال مواكا والحموجة من 40 katika darsa ya mukhtasar sahih muslim al-imam abdul azim ibn abdul qawi ibn abdullah abi muhammad zakiyuddin al-mundhiri rahimahullah ta'ala tulianza katika kikao kilichopita babu awwalul iman qawlu la ilaha illa allah katika kitabu al-iman tukasoma hadithi ya kwanza na bi idhnillah ta'ala katika kikao cha leo tutajaribu kusoma hadithi inayofuata hadithi za mlango huu kidogo ni ndefu lakini insha Allah ta'ala tutajaribu kwa kadri ya vile Allah atatuwezesha kumalizia kile ambacho kachojaliwa kumalizia قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال يا رسول الله ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك قال يا رسول الله متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى قوله إن الله عليم خبير ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم ليعلم الناس دينهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أم بي مفانانا حديث يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه سبقوا كتكب هذه الفاظ كنا تفوتي حديث بكية الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكذلك الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه na kama tulivyotaja kwa mfumo wetu mwanzo tutaisoma hadithi kisha tuanze kuieleza taratibu hadithi hii an abi hurairata radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam barizan linnas ila akhir alhadith hadha alhadith mushtamilun ala sharh jami'i وظائف العبادات الظاهرة والباطنة وكيتزام هي حديث كما كيني كما نغتاج ونغفوني ni kuwa ndani yake imeweka wazi na kusherehesha ibada takriban zote ambazo ni wajibu kwa Muislamu, za zahir na batin. Zile ambazo ni za zahir kama vile ibada ya swala, na za ndani ya moyo kama vile ilivyozungumzia al-iman. Kwa hivyo kuna mafundo ya imani yamezungumziwa hapa, na a'mal al-jawarih, vitendo vya kiwiliwili cha mwanadamu pia vimetajwa. Wa ikhlasu as-sarair wa tahaffudhi min afati al-a'mal. Fakad ishtamala ala usul ad-din wa muhimmatihi wa qawa'idihi. Kiufupi, hii hadithi imekusanya misingi ya dini, na ni muhimu sana kwa Muislamu kuifahamu hadithi hii au hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardhah. Fakad bayana fihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ma'na al-iman wal-islam wal-ihsan. Ndani ya hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha maana ya iman kitu gani, kadhalika akabainisha maana ya al-islam ni kitu gani, na maana ya ihsan pia akaiweka wazi. Indama atahu Jibril ala surati rajulin wasaalahu. Na hili jambo ni pale alipojiliwa na Jibril alayhi salam katika sura ya mwanamume. Na alikuwa mara nyingi akija Jibril katika sura ya binadamu, huja katika sura ya sahaba Dihiyatul Kalbi radhiyallahu anhu wa arda. Na huyu sahaba Allah subhanahu wa ta'ala alimpa uzuri, yani alikuwa umbile zuri radhiyallahu anhu wa arda. Kwa Jibril akija, alikuwa akija katika sura ya huyu sahaba. Kwa hivyo alikuja Jibril akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam barizan linnas ay dhahiran lahum jalisan ma'ahum. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa na masahaba wake, na pamoja na utukufu aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa yeye ni mbora wa viumbe, lakini pamoja na hayo alikuwa akikaa na masahaba wake akiwafundisha, bali kuna uwezekano akaja mtu asitambue nani mtume sallallahu alayhi wasallam, namna alivyokuwa akikaa kawaida pamoja na masahaba wake. Mabedui wakati mwingine wakija kutaka kumuuliza mtume sallam, kama zilivyothubutu ahadith kuwa kisema man minkum Muhammad, nani kati yenu nyinyi ndiye Muhammad, kumaanisha kuwa alikuwa akikaa kama kawaida wakimuona na wakikaa na yeye, mpaka mtu awezi kupambanua ni upi katika hawa ndiye mtume Muhammad sallam. Tawadhu'an minhu sallallahu alayhi wa sallam, namna alivyokuwa na tawadhu mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam. Kinyume na baadhi ya tulab alilm, namna tunavyojiweka kwa mtu ataka akienda mahali atambulike kuwa yeye amefika pale, ataka akitembea atambulike kuwa fulani atembea, akija katika hadhara ya watu awe ataikiwa sehemu yake hata kama amechelewa, akija awe atapasuliwa njia awekwe katika sehemu ya mbele na kadha. Mambo kama haya hakuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pamoja na ule utukufu aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa na tawadhu ya hali ya juu sana, na hakuna tabia njema unayojua isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa qimma katika tabia hiyo njema, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu kwa kusema wa innaka la'ala khuluqin 'azim alayhi salatu wassalam. فجاءه جبريل يسأل عن الإيمان. جبريل أكاد ينقوا مصحابة وكجوا كون جبريل صلى لكوانزا كمريزة ما الإيمان صلى لكوانزا لمريزة متومة صلى الله عليه وسلم نكوسو الإيمان. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu kusema, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi al akhir. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza na kumweleza imani ni kitu gani. Jambo la kwanza akasema antu'mina billah, wa huwa at-tasdiq biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Na kumwamini Allah, jambo la kwanza ni kuamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa hili jambo takriban hakuna yeyote ambaye aweza kulikanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ta'ala mawsufun bi sifati al-jalali wal kamal. Kadhalika kuitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asifika kwa sifa za ukamilifu na utukufu subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ta'ala munazzahun an sifati an-naqs. Akuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kutokana na sifa yoyote ya upungufu. Wa annahu wahidun haqqun samadun khaliqu jami'a al-makhluqat. Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja peke yake anastahili kuabudiwa pasi na yoyote mwingine. Kiufupi, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni kuamini vile vigawanyo vitatu vya tauhid: tauhid ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya wal asma' was sifat. Ukiamini vigawanyo hivi vitatu vya tauhid, wewe umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Tauhid ar-rububiyya, ukaamini ulezi wake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ndiye aliyeumba, ndiye anayetoa riziki, ndiye anayewapa watu uhai, ndiye anayefisha, ndiye anayefanya mambo yote yanayojiri katika huu ulimwengu. Kadhalika kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahili kupelekewa ibada peke yake pasi na yoyote katika viumbe wake. Na jambo lingine ambalo ni wajib kuamini, kuamini majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake tukufu. Huku ndiko kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa malaikatihi fayajibu al-imanu bijami'i malaikati Allah ta'ala. Ni wajib kuamini malaika wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. فمن ثبت تعيينه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وجب الإيمان به. wale ambao imethubutu kwa kuitwa kwa majina, ni wajib kuamini kwa majina yao. ومن لم يثبت آمنا به إجمالا. na wale ambao hayakuthubutu majina yao, hatujui majina yao, basi tuamini kwa ujumla kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana malaika wengi sana. Mtume za sallam asema abbatis sama, mbingu zimetoa sauti. Wa huqqa laha an ta'it, na ina haki kutoa sauti. Ma min mawdhi'i arba'i asabi', hakuna sehemu ya vidole vinne hivi, illa wa malaika sajid au raki', isipokuwa kuna malaika amesujudu au amerukuu. Na tabaki hivyo ila qiyami saa, akisujudu haamki tena mpaka kiyama, akirukuu haamki tena mpaka kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu malaika wake kuwa la yasamuna, hawachoki. Jambo la itokuchoka kwa malaika hakuna. Kwa usione kuwa eti malaika akirukuu kufikia wakati ule mgongo wake ukamuma, hebu jaribu rukuu siku moja tu. Siku moja inama hivi rukuu kama ukatiki kiuno wewe. Utatafuta siku ya pili uko wapi, miguu imeanikwa juu hivi, uwezi. Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba mwanadamu na udhaifu, wachoka. Lakini malaika wake Allah ameumba wengi sana. Hadithi ya al-Bait al-Ma'mur, Mtume صلى الله عليه وسلم alipotaja kuwa watufu kila siku malaika 70,000 thumma la yarji'un, na wakiondoka hawaregei tena. Sasa wewe hesabu 70,000 tangu kuumbwa mbingu na ardhi, au tangu kuumbwa kwa malaika na al-Bait al-Ma'mur mpaka leo, kila siku wakitufu 70,000 hawarudi tena, hawarudi tena kabisa. Kwa hivyo wanaokuja ni wapya. Sasa wewe hesabu kila mwezi kuna malaika wangapi wamepitia al-Baitul Ma'mur, kwa mwaka mmoja wapitia wangapi, kwa yale miaka yote tangu Allah subhanahu wa ta'ala awaumbe malaika wake wawe watufu katika al-Baitul Ma'mur mpaka leo, wako wangapi wa malaika? Ya Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Allah ndiye anayejua idadi yao. Wale waliotajwa kwa majina tuwaamini kwa majina yao. Malakul maut, jina lake ni malakul maut kama alivyomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hatubuni majina ya malaika. Kwa mfano watu wakasema malakul maut akamwita nani? Israel. Kiswahili wasema Israeli. Hilo si jina la malakul maut. Malakul maut Allah subhanahu wa ta'ala amemwita qul yatawaffakum ملك الموت الذي وكل بكم. قال وكتابه نفتاب الوفترمشى الله سبحانه وتعالى وهو التصديق بأنها كلام الله ومن عنده كي تكيدنا كصديقيشا كوهيب فتاب الوفترمشى الله سبحانه وتعالى نمانين يا الله سبحانه وتعالى نوتككواكي وأن ما تضمنته حق نكوى فيديوم لن يهيب بتاب نحقي وأن الله أنزل القرآن مهيمنا على هذه الكتب أي حاكما على جميع الكتب أن الله أمترم شهي قرآن نيني كفوت حكم زوت زلز وفيت ويبو يسمامي فيتاب فيوت فيلز وفيت حتى وكتك كجوا جامو نحقي أما نباطل كتكالي ليبادلشو كجي فيتاب فيلز وفيت vilivyopita utajua kwa kupitia nini? Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an. Na Qur'an imekuja kusadikisha vitabu vilivyopita. Wal-imanu biliqa'illah ma'nahu al-imanu biwuqufi al-ibadi baina yadayillahi 'azza wa jalla lilmuhasabati bi'a'malihim wal-jazaa'i biha. Na kuamini kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Nao ni kuamini kwa waja watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhisabiwa kwa amali zao walizozifanya na kulipwa kulingana na amali zao. Allah subhanahu wa ta'ala sema ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adhim yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin. Watu siku hiyo watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku ya kiyama itakuwa ndefu sana. Allah subhanahu wa ta'ala kieleza urefu wake sema fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Miaka 1,050 urefu wa siku ya kiyama 50,000 sana. Kwa kuna watu watasimama miaka 1,050 waongojee hisabu yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم akatoa bishara kuwa kwa mu'min itakuwa kama mfano wa sala al-maktuba, kama sala ya faradhi anayoswali akitoa salamu, ndio mfano wa urefu wa ile siku kwa mu'min. Atafanyiwa takhfif. Ama kwa wengineo kufar na washirikina na wengineo, siku hiyo itakuwa ni ndefu mno, mpaka watakapofufuliwa watakuwa wakisema nini? Yaqulul al-kafiruna hadha yawmun asir. Hii ni siku nzito mno. Yani mtu wafufuliwa waliyadhu billah, makafiri watakofufuliwa watakuwa wapiga kilele huku wakimbia, hadha yawmun asir, hadha yawmun asir. Hii ni siku nzito mno kwetu sisi. Kwa hivyo ile siku watasimama watu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajibu hili jambo kwa muislamu kuliamini. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja watu'mina bil ba'thil akhir. Watu'mina bil ba'thil akhir, na hapa pia kuamini al ba'thil akhir ni kuamini ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, wal imanu bi anna Allah يبعث من في القبور كوامني كو الله سبحانه وتعالى اتوففوا ولي وليكوا مكابرين عفوا مبيتيا ورسله الايمان برسل الله هو بانهم صادقون فيما اخبروا به عن الله تعالى كوامني ukweli waliokuja nao mitume wa Allah kutoka kwa Allah azza wa jalla wa anna Allah ta'ala ayyadahum bil mu'jizati dallati ala sidqihim na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa nguvu kwa miujiza ambayo ni alama ya ukweli waliokuja nao wa annahum ballaghu anillahi risalatahu na kuwa mitume wamefikisha رسالة وليوبيونا الله سبحانه وتعالى وكوا بينشيا واتو يالي وليوامرشوك ويبينشا نكواني واجب وتسيسي احترامهم كويشيم متومي والله عليهم الصلاة والسلام وألا نفرق بين أحد منهم تستفوتيش بين متومي والله وانجين تكواميني وانجين تكوكتا كما وليوفاني ما يهودي نما نصارى Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha uwajibu wa kuwaamini mitume wote tusikadhibishe hata mtume mmoja kwa sababu ukimkanusha mtume mmoja ni sawa na kukanusha mitume wote waliobakia Allah subhanahu wa ta'ala sema kadhabat qaum nuuhin al-mursalin wakati nuuh ndiye mtume wa kwanza aliyetumilizwa lakini Allah akasema watu wa nuuh walikadhibisha mitume kwa sababu ukimkadhibisha mtume mmoja ni sawa sawa na kukadhibisha mitume wote kwa sababu risala yao mitume wote ni moja ya tauhid wote wamekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na risala ya kulingania watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wasimshirikishe na chochote qala ya rasul Allah mal islam mal islam hapa akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu uislamu فقال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا جنب الأقوانزة أكمو إليكيزة كتك توحيد نكجي يبوشنا شرك كمعبود الله سبحانه وتعالى أسم شركيشنا جوجوت وتقيم الصلاة المكتوبة المحافظة على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها na hili jambo ni kudumu katika kutekeleza swala tano kwa nyakati zake bishurutiha wa arkaniha wa wajibatiha utatekeleza hizi swala kwa masharti yake na nguzo zake na yale yaliyowajibu katika ibada ya swala kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akataja suala la kutoa zaka sema watu addi az-zakata al-mafruḍa na kuitoa ile zaka ambayo ni faradhi ikhraju zakati almafruḍa wa sarfuha limustahiqiha kuitoa ile zaka ambayo ni faradhi juu yako kuitoa na kuifikisha kwa wale ambao wastahiqi wa hiya ibadatun maliyya taati fi sanati marratan wahida 'inda bulugh an-nisabi wa hawalan al-hawli 'alayhi na ibada ya zaka ni ibada ya mali ambayo hufanyika mara moja kwa mwaka ikiwa ile mali imefika nisab na kupitiwa na mwaka tolewa zaka au inda khuruj athimari wa nudujha wa naf'uha wa naf'u az-zaka mutaaddin naf'u az-zaka mutaaddin na zaka iko katika vitu vingi na tumeeleza katika darasa zinazofungamana na zaka katika zaka za nafaka na vinginevyo na hii zaka faida yake ni yenye kuenea kwa wengine bi maana yule mtu anayetoa mali huanufaisha ndugu zake watasuma ramadhan wasiyamu yani al-imsaku bi niyyati at-ta'abbud ani al-akli wash-shurbi wa sa'ir al-muftirat wa ghishyan an-nisaa min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams funga maana yake ni mtu kujizuia kwa nia ya ibada kutokamana na kula na kunywa na vinginevyo vinavyofuturisha kama kwa mfano kumkaribia mkewe na hili jambo fanyika kutoka kupambauka kwa alfajiri mpaka kutua kwa jua magharibi ibada inayofanywa katika mwezi wa Ramadhani. Qala ya Rasulullah mal ihsan, kisha Jibril akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu ihsan. Fa ajaba bi an ta'buda Allah ibadata man yara Allah ta'ala. Ihsan, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema an ta'buda Allah ka'annaka tarahu, ay an ta'buda Allah ibadata man yara Allah ta'ala wa yarahu Allah ta'ala. Umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ya yule mtu ambaye amuona Allah subhanahu wa ta'ala mbele yake na Allah amuona. Yaani ukitasawar mtu ambaye yuko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataifanya vipi ile ibada? Kwa hivyo umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hii. Na maana yake wanavyotaja wanaovioni, fa innaka la tastabqi shay'an min al-khudu' wal-khushu' والإخلاص وحفظ القلب والجوارح ومراعاة الآداب الظاهرة والباطنة ما دمت في عبادته. بمعنى أسيواتي تشوتك كخشوع وإخلاص نكويفاذي مويواكو نفيونغوفياكو كتشونغ زيلي أداب زظاهر نداني مويو ما دامكو كتك عبادة. بمعنى كلا وقدر يفيلي ونفويزة وبيو وخشوع كتك إلي عبادة. Kwa sababu yule anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba amuona, bila shaka atakuwa katika daraja ya juu sana ya khushu' na daraja ya juu sana ya khauf, daraja ya juu sana katika kuchunga kila ambacho chahitajia kuchungwa katika ile ibada. Na kule kufika upeo katika ihsan, an ya'budu al-mu'minu rabbahu ka'annahu yarahu biqalbihi, kana kwamba amuona kwa moyo wake. Fayakunu mustahdhiran bibasiratihi wa fikratihi lihadha almaqam, yani bimaana katika nafsi yake ajiweke katika mfano wa yule anayemuona Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ajaza anhu wa shaqqa alayhi intaqala ila maqamin akhar, ikiwa hilo haliwezi ikawa ni uzito kwake yeye, basi kuna daraja nyingine imewekwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja hapa katika kujibu, fa innaka illa tarahu fa innahu yaraka, an ya'budu Allah ala anna Allah yarahu wa yattali'u ala sirrihi wa ala niyatihi. Amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ajua ndani ya nafsi yake kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amuona na ajua siri yake na kile anachokifanya dhahir, yote haya ayajua Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhfa alayhi shay'un min amrihi, hakuna chochote ambacho chafichikamana katika amri yake huyu mtu. Kwa hivyo ikiwa huwezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba wamuona, basi muabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa wahisi kuwa Allah aniona katika hii ibada naoifanya. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وكي تكيدك والله أن يونا وكتمين فانيا هي عبادة. هيني درجة يا إحسان إنقوى هيني درجة يشين إلي يجو كبيسة لكلكم وبود والله سبحانه وتعالى كأنك تراه. ثم قال جبريل أخبرني عن الساعة, كيش جبريل كمان بيه ابني في خبارك وسو قيامة, بمعنى كتكوى ليني قيامة, ليني كتسمام قيامة. نهيري جنبو لأجاب سام كوامتوم صلى الله عليه وسلم أوليزك وسو قيامة نليني هجوي, لكن كنا واتوا وبيجي يسابو مبكا وكاكوان بيه مكفلاني يتكيامة كتسمام. Mambo ya ajabu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam aulizwa na Jibril alayhi salatu wassalam, akhbirni ani saa, faqala, akasema, mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il, أي إن الناس كلهم في وقت الساعة سواء watuote kuhusu kiyama wako sawa, bimaana kulluhum ghayru alimina bihi ala alhaqiqa, watu wote hawajui kiyama kitasimama lini, uhakika wa kile kiyama kitasimama lini, tarehe ngapi, mwaka gani, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu hiyo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akamwambia, walakin sauhadithuka an ashratiha, kwa kuwa hatujui ni lini, basi nitakueleza alama za kiyama, dalili za kiyama. Falamma kana alilmu biwakti saati almasuli anhu ghaira mumkin, kwa kuwa haiwezekani kujua ule wakati wa kusimama kiyama, intakala minhu ila dhikri ashratiha, Mtume za sallam akaondoka katika jawabu la kujua siku ni lini, akaelekeza katika alama za kiyama, kisha akaanza kuzitaja. Ashratu saa hiya alamatuha dalatu ala iqtirabiha, ni alama za kuonyesha kukaribia kile kiyama. Fa awwalu alamatin, alama ya kwanza aliyoitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha waladat al-amatu rabbaha fadhaka min ashrati saa, kijakazi atakapomzaa bwana wake, basi hii ni alama ya kiyama. Na hapa ulama wana maelezo tofauti tofauti katika maana ya maneno haya. Wengine wakasema antakthura al-futuhu fi bilad al-kuffar, kukithiri Waislamu kufungua nchi za makafiri, bimaana kutawala nchi za makafiri, wakazitawala zile nchi za makafiri, wajalbu raqiq, na kuwaleta wale matekwa, wakawa sasa ni watumwa wale kufaru. Hatta tujlaba almar'atu min baladi alkufri saghira, aweza kuletwa binti mdogo kutoka katika nchi ya kikafiri, fatu'taqa fi baladi alislam, kisha akaja akaishi katika nchi ya Kiislamu akawachiliwa huru. Thumma tujlaba ummuha ba'daha, kisha mama yake awe ataletwa baada yake, ashamsahau mama yake, manake aliletwa akiwa ni mdogo. Fatashtariha albintu watastakhdimaha jahilatan bikawniha ummaha, yule mtoto wa kike aliyekuwa mdogo ashakuwa mkubwa, amewachiliwa huru, aende akamnunue yule mama na hajui kama ni mamake, kisha amtumie yule mamake katika kumfanya kama ni mfanyikazi wakati hajui kama ni mamake. Hii ni moja katika tafsiri walizozitaja wanaoviona. Na hili jambo la futuhat lilitokea katika Uislamu wakati masahaba walipoingia katika nchi mbalimbali na kuzifungua wakati wa izza ya Uislamu. Hili jambo liliwahi kutokea. Waqila inna al-imaa talidna al-muluk fatakunu ummuhu min jumlati ra'iyatihi, na wengine wakasema vijakazi watazaa na wafalme, na wale watoto wa wafalme ndio watakaokuwa wafalme baadaye, kwa hivyo mama yake atakuwa ni mmoja katika raia wake. Hii pia ni maana waliyotaja, kwa hivyo yeye atakuwa ni sayyid kwa mama yake na wale raia katika ile nchi na msimamizi wa mambo yake. Hii ni moja katika tafsiri pia waliotaja wanaoviona. Waqila almuradu an yakthura aluququ min alawladi hatta yuamila alwaladu ummuhu muamalata amatihi bisabbi walihana, na wengine katika wanaoviona pia wakataja maana yake ni kuwa kutakithiri watoto kuwaasi wazazi wao, bimaana katika alama za kiyama watoto watakuwa ni waovu wenye kuwaasi wazazi wao, kiasi cha kuwa itakuwa wakiamiliana na mama zao kama vile muamala wa mtu anayeamiliana na mtumwa wake au na kijakazi chake. Watoto watakuwa hawasikii maneno ya wazazi, watakuwa waovu, wana roho ngumu katika kuamiliana na wazazi wao. Na hili jambo leo lipo, ukiangalia utakuta kuwa haswa zaidi hili liko katika watoto wa kiume, zaidi utaliona kwa watoto wa kiume, kuwa ni wenye kuwaudhi wazazi wao, bali kuzungumza na wao na maneno machafu, bali mpaka kuwatusi mama zao. Haya ni mambo yanaendelea, yako mengi tu. Ukamuona mtoto wa kiume mpaka kufikia kumpiga mama yake mzazi. Sasa hii ni katika alama za kiyama. Kiufupi, hizi alama za kiyama ukiziangalia ni kuwa hali za watu zitabadilika, hali za watu zitabadilika. Maana hili jambo aliingia kidini, yule mtoto mama amemzaa, amemlea, amefikia paka kufikia kisha ageuka amuasi yule mzazi. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja, wa idha kanatil uratul hufatu ruusan nasi fadhaka min ashratiha. Kataja alama nyingine, watu ambao walikuwa uchi wakitembea bila ya viatu, mara ghafla tu wamegeuka kuwa wao ndio viongozi wa watu, wanaowaongoza watu. Hii ni katika alama ya kiyama. Wa idha tatawala ri'a'u al-bahmi fil bunyani fadhaka min ashratiha. Al-bahm wengine wasema ni as-sighar min aulad al-ghanami, ni wadogo katika watoto wa mbuzi, yani wana mbuzi wale wadogo wadogo, bimaana wachungaji wa mbuzi. Mara ghafla wamekuwa wao ndio wanaojenga majumba marefu marefu, bali washindana katika kujenga majumba. Ghafla wamekuwa wao ndio wenye uwezo mkubwa sana na utajiri. Na pia wataja albahm almuradu bihim arru'atu almajhulun alladhina la yu'rafun, wachungaji ambao walikuwa hawajulikani wala watu habari nao hawana. Ghafla tu wawaona wameanza kuwa matajiri na wafalme juu ya watu, wao ndio viongozi, wao ndio wanaopeleka watu. Basi hiyo ni katika alama za kiyama, na weti zama haya mambo utayaona. Tuchukulie mfano wa Waarabu, wachungaji wa ngamia, wachungaji wa mbuzi. Mara ghafla tu tizama wanavyoshindana katika kujenga majumba marefu. Si miaka mingi iliyopita walikuwa wakiishi katika hali duni, lakini ghafla ukaona waishi katika hali ya ajabu sana katika utajiri na taraf, bali wengine wakafikia mpaka kufanya israf sana, namna Allah alivyowaruzuku katika mali. Hii ni katika alama za kiyama. Baada ya kueleza haya, Mtume wa sallam akasoma hii aya katika yale mambo matano hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha 'indahu 'ilmu saa'a, ilmu ya kujua kiyama kitasimama lini alionao ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa yunazzilu al-ghaytha, na yeye ndiye anayeteremsha mvua, wakati wa kuteremka mvua hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tizameni sisi sasa tuishi katika wakati ambao tuambiwa mvua zatakana ziweza nyesha nyesha. Mvua ilinyesha alipotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na akitaka ataizuia, na wewe waweza kutarajia kuwa mvua itanyesha saa hii na isinyeshe. Kwa hiyo ndio anaiteremsha mvua subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil arham, na ajua vilivyomo ndani ya matumbo ya mama kabla hajajifungua. Na hii mtu anaweza kusema lakini si wafanya scanning waona yule mtoto wa kiume au wa kike? La, sisi tuzungumzia kabla ya hapo, kabla ya kujulikana ni mume au ni mke. Allah subhanahu wa ta'ala tayari ashajua kuwa ni mume au ni mke. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada, na hakuna nafsi inayojua itachuma nini kesho. Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, na hakuna nafsi inayojua ni ardhi gani ambayo itakuwa mauti yake, roho yake itachukuliwa katika ardhi gani. Inna Allaha alimul khabir. Thumma adbara ar-rajul, kisha yule bwana akaondoka. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi ruddu alayya ar-rajul, Mtume sallam akawaambia niregesheni yule bwana, mwiteni, mleteni yule bwana. Fa akhadhu liyarudduhu falam yaraw shay'an, masahaba wakasimama wataka kumrudisha yule bwana hawakuwa na chochote. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadha Jibril jaa liyuallima an-nasa dinahum, huyo ni Jibril amekuja hapa kwa ajili ya kuwafundisha watu dini yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaita haya mazungumzo yaliyojiri baina yake na Jibril kuwa ni dini, bimaana dini yote imekusanywa katika misingi haya aliyotaja katika hii hadithi. Hii ndiyo misingi mikubwa kabisa ambayo mambo yote yaregea katika hii hadithi. Na baadhi ya ulama wakaita kuwa hii ndiyo as-sunnah, kama vile suratul Fatiha ndiyo al-Qur'an. Sababu maana yote ya sunna yaregea katika maneno haya yaliyojiri baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Jibril alaihi salatu wassalam. Na hapa kuna dalili ya kuwa Uislamu ukitajwa pamoja na iman, Uislamu una maana yake na iman ina maana yake tofauti. Lakini kikitajwa kimoja pasi na kingine, basi chabeba maana ya kile kingine. وفيه أيضا دلالة على تشكل الملائكة في صور بني آدم. نهابا في تبت فائدة كوا ملائكة وويزا كيجيوزا كتك صورة بن آدم كما لفانيا جبريل عليه الصلاة والسلام. نكذلك هذي في لفانيا ألبكوية كوا مريم كمبشري عيسى عليه الصلاة والسلام فتمثل لها بشرا سويا أكاجا كتك صورة يمن آدم جبريل عليه الصلاة والسلام. Kwa hii ni dalili ya kuonyesha kuwa malaika waweza kujigeuza wakaja katika sura ya binadamu. Kwa hivyo hapa kumalizia tu, sababu tueleze zi hadithi kwa kifupi, hivi kweli mwanadamu aweza kujigeuza kiumbe mwingine? Tuseme malaika aweza kujigeuza, je, mwanadamu aweza kujigeuza akawa kiumbe mwingine? Kama vile wanavyoitakidi baadhi ya watu kuwa eti kuna watu wajigeuza paka fulani, la yule usiku yageuka paka. Hivi ni visa tu vyaelezwa, lakini binadamu hawezi kujigeuza kiumbe mwingine. Hata akafanya nini, hawezi binadamu kujigeuza mnyama, wala hawezi kujigeuza chochote. Atabakia vile vile alivyo. Fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Binadamu hakupewa uwezo huo, binadamu abakia vile vile alivyo. Kwa hiyo kama wasikia kuna mtu ageuzwa paka, uongo. Na yote anayekwambia hayo maneno muongo, na amlete hapo anajigeuza paka. Au hao wachawi wachawi mshawidhin, waongo wa waganga hao. Akakwambia mimi nitakugeuza wewe sungura, mwambie acha sungura mzuri, ngeuze mbwa kama waweza. Ama ngeuze paka, sungura fadhali, sungura yualiwa. Ngeuze paka kama waweza. Muongo, asikutishie. Hawezi kujigeuza yeye, wacha kukugeuza wewe. Kwa hivyo hivi visa vya uongo uongo hivi, mimi nafikiria sijui nani ameanza kuvitunga hivi visa. Lakini haya yote ni mambo ya uongo na itikadi potofu kabisa ambazo hazimo, haiwezekani kwa mwanadamu kujigeuza kiumbe mwingine. Hawezi kufanya hivyo. Wallahu almusta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.